natural time through the eons by the immigrants' dance. Can you feel it? It's the sound of our land. Can you hear it? It's the voice of our heart. Επαναλαμβάνω και το τονίζω. Εάν θέλουμε σοβαρά αυτή η χώρα να πάει μπροστά, πρέπει να οργανωθούμε στη μαλακία. Το λέω δύο χρόνια. Το λέει δύο χρόνια ο άνθρωπος. Έχει κάνει τα πάντα. Πρέπει να οργανωθούμε. Το λέει και ένα ανέκδοτο 102 χρόνια. Ούτε στο ανέκδοτο έχει γίνει τίποτα και γίνεται το γνωστό μπάχαλο. Ούτε στη χώρα έχει γίνει κάτι και γίνεται το γνωστό μπάχαλο. Είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βγήκε το χτες το πρωί και έλεγε το παράπονό του, τον καημό του, τον περιέγραφε δηλαδή, γιατί πρέπει να οργανωθούμε. Το κάνει που το κάνει ο Έλληνας με πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτό που μόλις περιέγραψε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αν οργανωθεί κιόλας, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας. Αλλά φωνάζει ο άνθρωπος, θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Θα συμβάλλουμε κι εμείς εδώ με τον τρόπο που μπορούμε, ραδιοφωνικά πάντα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και με αυτό το αίτημα του Κυριάκου Βελόπουλου, θα ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους. Είναι ο καλύτερος κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχουν περάσει 3-4, ήταν ο Πέτσας, ο κ. Ταραντήλης, η κυρία Απελώνη. Τώρα είναι ο κύριος οικονόμου. Τα γράφει μόνος του μάλλον και σε κάθε ενημέρωση, μέρα παραμέρα, αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, τα οποία είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ καλά σε όλους τους τομείς. Και καλά κάνει και μας τα υπενθυμίζει συνεχώς. Για τη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης για το 2021 7,1%. Πόσο σας ευχαριστώ! Που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, με μέσο όρο 5%. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό. Και σημαντικά αυξημένος από τις καλοκαιρινές τις προβλέψεις. Ω Θεέ μου, το έκανες γι' αυτό το χαρτί. Για το 2022 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 5,1%, σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο. Αυτό πήγα να κάνω, ευχαριστώ. Που είναι στο 4,3. Και για το 2023 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 3,6%, επίσης αυξημένος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που θα είναι στο 2,4% για την Ευρωζώνη. Κόσμε μου! Κόσμε μου! Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η χώρα μας θα έχει το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση της ανεργίας. Κόσμε μου! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα! Οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δικαιώνουν τη μεταρρυθμιστική μας πολιτική. Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα! Επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι η Ελλάδα αλλάζει, αλλάζει επίπεδο. Μου κάνετε πλάκα. Με μια πολιτική που αποδίδει αποτελέσματα και που διαμορφώνει σταθερές βάσεις προκοπής και ευημερίας για όλους τους Έλληνες. Θεέ μου, τα θαύματά σου! Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Τότε πάω στον κόσμο μου, το πάω στον κόσμο μου. Μπαμπάκα μου, μανούλα μου, αδέρφια μου, αλήτες πουλιά! Χαρούμενη. Χαρούμενη είναι. Η συντρόφισσα είναι η νικήτρια του περσινού Big Brother. Έτσι είχε πανηγυρίσει. Ψάχναμε από το πρωί όταν ακούγαμε τον κύριο οικονόμου να λέει ότι η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο, level δηλαδή. Ότι όλα πάνε καλά, ότι οι πληθωρισμοί είναι εκεί που είναι, ότι οι αναπτύξεις και αναψύξεις είναι εκεί που είναι. Αναψύξεις έχουμε πολλές. Οπότε ψάχναμε κάποιον να βρούμε να πανηγυρίσει και πιο ταιριαστή ήταν η συντρόφισσα, η συγκεκριμένη νικήτρια του περσινού Big Brother. Κόλλησε απόλυτα. Στο 2-11-10-80-8-80 είναι σήμερα εκεί, όπως το όλης έχει γυρίσει με το χέρι μπαγκλαρωμένο. Σας περιμένει να πείτε ό,τι δεν είπατε όλη τη βδομάδα. Να θυμίζω, είχαμε την Ολλανδή, η Ολλανδέζα, η οποία έκανε η ταμή πρόκληση μέσα στο Μαξίμου, αλλά της απάντησε όπως έπρεπε ο ηγέτης μας και έδωσε ένα γερό χαστούκι στο κόκκινο καπέλο. Δεν το θίξαμε αυτό το θέμα, δεν έχει τοποθετηθεί ο λαός για όλα αυτά που έγιναν με την Ολλανδία, με τα pushbacks και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσα, σας περιμένει ο Αλεξάνδρος γιατί έχει να μιλήσει και μαζί σας 4 μέρες, 5. Στο τέλος εκπομπής θα έχουμε παραγγελίες αφιερώσεις, γιατί αυτές καταγράφονται από τις προηγούμενες εβδομάδες. Τώρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο για να κάνει το εμβόλιο. Είναι ο Γιώργος Παπαδάκης και ρωτάει την Τώρα Μπακογιάννη τι κέρδος θα έχει αν θα κάνει την τρίτη δόση. Θα κάνουμε την τρίτη δόση για να έχουμε πραγματική προστασία. Τι θα πάρω εγώ, κυρία Μπακογιάννη, μεθαύριο που θα κάνω την τρίτη θα δόση. Θα πάρετε σοκολατάκι. Θα πάρω εγώ, κυρία Μπακογιάννη, μεθαύριο που θα κάνω την τρίτη δόση. Θα πάρετε σοκολατάκι. Λάρτς, όπως πάντα. Η Τώρα Μπακογιάννη στο Γιώργο Παπαδάκη. Έχει ξεκινήσει απογραφή. Κάθε 10 χρόνια κάνουμε απογραφή. Μετριόμαστε ποιοι είμαστε. Όχι, το ποιοι δεν έχει καμία σημασία για την απογραφή. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Πόσοι είμαστε, πού μένουμε, τι κάνουμε, πόσες τουαλέτες έχουμε, πόσα αυτοκίνητα, πόσα τηλέφωνα. Όλα αυτά. Τελευταία φορά είχε γίνει το 2011 και τώρα 2021 ξεκίνησε. Ξεκίνησε και η Στατιστική Υπηρεσία, έβγαλε και κάτι σποτάκια στα οποία πρωταγωνιστεί ο Πρωθυπουργός μας. Πριν από λίγο ολοκλήρωσα την απογραφή της οικογένειάς μου. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Έγινε πανεύκολα και γρήγορα. Μόνο με λίγα κλικ στον υπολογιστή μου. Όλοι μετράμε. Είναι το σύνθημα της φετινής απογραφής. Και είναι ακριβές. Γιατί σωστά καταμετρημένοι θα είμαστε όλοι κερδισμένοι. Αυτό, αν δείτε κανένα σποτάκι που βλέπετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι μόλις μετρήθηκα, μην ανησυχήσετε. Είναι γιατί την απογραφή γίνεται με αυτοικανοποίηση φέτος. Δεν θα έρχονται όπως παλιά στο σπίτι τα παιδιά, οι κοπέλες, οι κύριοι, οι κυρίες της Στατιστικής Υπηρεσίας. Θα κάθονται εκεί, θα πιάνουν μια κουβέντα, τρώνε και τον καφέ με το λουκούμι, που πιάνανε οι ηλικιωμένες και κυρίως κουβέντα για το τι γίνεται. Τώρα σου πετάνε ένα φάκελο, θα βρεις ένα κωδικό, μπαίνεις μέσα στο διαδίκτυο, στα GAV και τα υπόλοιπα και τα συμπληρώνεις για να μετρηθούμε, γιατί μετράνε οι Έλληνες. Μετράνε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε τώρα κάποιους πολίτες, συμπολίτες μας. Προφανώς μετράνε. Είναι αυτοί που θέλουν να κολλήσουν κορονοϊό, ώστε να νοσήσουν, για να μην χρειαστεί να κάνουν το εμβόλιο. Αν είχα κάποιο γνωστό, ας πούμε, και μπορούσα να κολλήσω και να ξέρω ότι το περάσω και χαλαρά, εντάξει. Ο φίλος μου που είχε πάει για rapid test γιατί είχε κάποια συμπτώματα, είχε έρθει σε επαφή μαζί του και το είχε μπει και στην ουσία το είχαν κανονίσει κιόλας. Αλλά τελικά ήταν αρνητικό το αποτέλεσμα. Για να πάει να τον κολλήσει. Ναι, ναι, ναι. Και απλά έτυχε να μην τον κολλήσει. Και έτυχε γιατί τελικά δεν είχε κορονοϊό. Αλλιώς πιστεύω ότι θα το είχαν επιδιώξει. Και όλα αυτά για να πάρει το πιστοποιητικό νόσησης. Ναι, ναι. Επαναλαμβάνω και το τονίζω. Εάν θέλουμε σοβαρά αυτή η χώρα να πάει μπροστά, πρέπει να οργανωθούμε στη μαλακία. Το λέω 2 χρόνια. Σαν γαϊτάνι, αμαναμπάν. Σαν γαϊτάνι, θα παένει. Η χώρα λοιπόν, θα το πω καθαρά, δεν βρίσκεται μονάχα σε κλειό πανδημίας και ακρίβειας. Η χώρα βρίσκεται και σε κλειό Μητσοτάκη. Ωραίο, για Αλέξη Τσίπρα αυτό, εφιολόγημα, ατάκες, κινείται στη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα σχετικά αντίστοιχα, ότι δεν είμαστε μόνο σε κλειό πανδημίας, είμαστε και σε κλειό Μητσοτάκη. Σε ομιλία του τα είπε αυτά χτες. Κάπου εκεί μίλησε για τη διαπλοκή, σωστή καταγραφή της διαπλοκής για άλλη μια φορά και αμέσως μετά την καταγραφή της διαπλοκής και των τάσεων και συμπαθειών της διαπλοκής έκανε την πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη. Και όσο και να το στηρίξουν τα μίντια με τα οποία έχει παραδοσιακά σχέσεις ή δημιούργησε με αυτή την ανήθικη πρακτική να χρησιμοποιεί δημόσιο χρήμα την ώρα της πανδημίας, όσο και να το στηρίζει η διαπλοκή που έχει παραδοσιακές σχέσεις αλλά δημιούργησε και νέες, το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος, το ξέρει πάρα πολύ καλά και η διαπλοκή, είναι πλέον τελειωμένο. Αυτό που ίσως δεν θέλουν για μία ακόμη φορά να αποδεχθούν, όπως δεν ήθελαν και πριν το 2015, είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ναι, θα τις κερδίσουμε για να ξαναφέρουμε στη χώρα την κοινωνική προστασία, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια. Μπράβο, παιδί μου, πού σου να μην βασκαδείς. Σαν γαϊτάνι θα παρέλνει, πέντε πέρδικες πετούσαν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές διεξαχθούν. Ευτυχώς! Λέει κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, πέρα από το αισιόδοξο ότι θα κερδίσει τις εκλογές, ότι η διαπλοκή το ξέρει από τώρα και κάπως νιώθει γιατί θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας. Έχω να πω, επειδή ακουμπάμε στη διαπλοκή, σε αυτή τη δουλειά, ότι πιο ήσυχη από ποτέ είναι η διαπλοκή αυτή ακριβώς τη στιγμή. Δεν ανησυχεί καθόλου ότι θα αλλάξει τίποτα. Μην ανησυχείτε κι εσείς. Πιο ήσυχοι, πιο ήρεμοι, πιο σίγουροι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα είναι αυτή τη στιγμή η διαπλοκή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται, δεν μπορούν να γίνονται διεργασίες, να γίνονται σωστά, αλλά όμως, να, παράδειγμα, η μικρή Ολλανδέζα με το κόκκινο καπέλο προχθές είχε θέματα. Have you been to Samos? Have you been to Samos? You have not been to Samos. You have not been to Samos. Please. You have not been. You have not been. You have not been to Samos. Στα τσακίδια. Η μικρή Ολλανδέζα. Μόνο αυτό δεν της είπε προχθές, θα έχει ενδιαφέρον. 2-11-10-80-8-80. Ανοίξαμε και σας περιμένει να καταγράψει, ώστε να έχουμε από Δευτέρα φρέσκους λαούς να τοποθετηθούν επί των θεμάτων όπως μοναδικά γνωρίζει ο λαός. Υπάρχει ένα θέμα με την παγκόσμια κρίση, οικονομική, μετά και την πανδημία. Ξεκινάνε όλα από την Κίνα, όλα από εκεί ξεκινάνε. Τα ναύλα, τα πετρέλαια, τα καύσιμα. Έχουμε θέματα. Ποιος μπορεί να κερδίσει από όλα αυτά και άρα μπορεί να επενδύσει από όλα αυτά? Υπάρχει το πρόβλημα της Κίνας που έχει πολύ σκληρά μέτρα καραντίνας, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην παγκόσμια ναυσιπλοεία και άρα ανεβάζει τα ναύλα. Και αυτό προσδιορίζεται ένα κομμάτι του θεσμού φέρνει στην Ελλάδα. Αλλά και να δούμε και τη θετική πλευρά, τα λεφτά θα κερδίσουν κυρίως Έλληνες εφοπλιστές. Κάποια χρήματα θα επενδύσουν και στην Ελλάδα από όλα αυτά που κερδίσουν. Μπράβο τους! Κάποια χρήματα θα επενδύσουν και στην Ελλάδα από όλα αυτά που κερδίσουν. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ακουγόταν λίγο χάλι αυτό το ηχητικό. Τι ήταν εκτός φάσης? Εμείς το ακούγαμε έτσι και έξω ακουγόταν. Και έξω. Δεν ακούσαν, έξω ακούσανε τι είπε ο Άδωνης. Α, ωραία, γιατί εμείς εδώ που έχουμε κάτι πολύ ευαίσθητα ακουστικά και αυτιά και εγκεφάλους, το ακούγαμε λάθος. Αλλά εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, ακούσατε ότι οι εφοπλιστές θα κερδίσουν από όλο αυτό και υπάρχει μια πιθανότητα κάπως να τα επενδύσουν αυτά τα λεφτά. Όπως πάντα γίνεται άλλωστε, οι εφοπλιστές, αν κάτι κάνουν, επενδύουν τα λεφτά που κερδίζουν, άπειρα λεφτά κάθε χρονιά, στον τόπο τους. Η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, βγήκε σήμερα, μίλησε για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και πόσο σωστά από εδώ και πέρα θα μαθαίνουν τα παιδιά, οι μαθητές, τα Ελληνόπουλα, γράμματα. Τι άλλο αλλάζει ως προς το τι, ως προς την προσέγγιση, συγγνώμη, τι αλλάζει ως το πώς διδάσκουμε τα παιδιά μας. Στην ιστορία που λέτε. Αντί να μαθαίνουμε, για παράδειγμα, τι έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος μια συγκεκριμένη χρονιά, το 1928 για παράδειγμα, τι έκανε και να αποστηθίζουμε γεγονότα, πάμε σε μια άλλη προσέγγιση. Λέμε στα παιδιά, είσαι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λέμε στα παιδιά, είσαι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μπε στο ρόλο του και γράψε μια επιστολή, σαν να ήσουν την εποχή εκείνη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τα δεδομένα της εποχής. Αυτό τώρα καλό ακούγεται. Θα λένε στα παιδιά, είσαι ο Βενιζέλος. Παλιά θυμάμαι κάτι ελληνικές ασπρόμαυρες ταινίες. Έμπαινε στο τρελάδικο, έτσι το λέγανε, και έβλεπε κάποιον που έλεγε είμαι ο Μέγας Ναπολέων. Τα παιδιά λοιπόν τώρα θα γυρίζει στο σπίτι το μεσημέρι και λέει είμαι ο Βενιζέλος. Ελευθέριος Βενιζέλος, θα γράψω επιστολή προς τις δυνάμεις της Αντάντ, ή δεν ξέρω εγώ. Και καλά στο Βενιζέλο. Όταν πιο μετά φτάσουν στο Μεταξά. Τι θα γίνει στο μάθημα, επειδή έχουμε Κεραμέως Υπουργό Παιδείας και Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Δημιουργούνται θέματα, θέλω να πω, γιατί η ελληνική ιστορία, οι προσωπικότητες, αυτές που διδάσκονται στο σχολείο, στη μέση και στην άλλη εκπαίδευση, δεν είναι και πρότυπα, παραδείγματα σωστά, ώστε κάποιος να ταυτιστεί με αυτές τις προσωπικότητες και να γράψει και επιστολή ή να λάβει τα δέοντα. Η Κεραμέως κανονίζει τα της παιδείας, το αποτέλεσμα από τώρα είναι δεδομένο. Κυριάκος Μητσοτάκης χτες μίλησε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν αυτή η επιτροπή υπό το Σταύρο Μπένο για την αναδιοργάνωση, ανάπτυξη, δεν ξέρω τι άλλο, αναδάσωση, δεν νομίζω, της Βορείου Ευβοίας και είπε τα εξής. Και είναι η πρώτη φορά, Σταύρο, που έχουμε, πιστεύω, τόσο κόσμο στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό νομίζω ότι από μόνο του λέει κάτι για το εύρος της πρωτοβουλίας την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σήμερα. Και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στη Βόρειο Εύβοια είναι πολύ συγκεκριμένο και συγκροτημένο σχέδιο των αλλά είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένος, ενθουσιασμένος θα έλεγα, που μπορέσαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να φέρουμε τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρειο Εύβοια. Μπράβο! Όλοι είμαστε χαρούμενοι για αυτό το τελευταίο. Το σχέδιο δεν το ακούσαμε, δεν έχει σημασία. Νομίζω θα το δουν οι κάτοικοι και θα καταλάβουν ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο, μας πούν και εμάς. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, έκανε μια πρόταση προς τον ελληνισμό, προς τον ελληνικό λαό, γιατί δύο χρόνια το φωνάζει. Συμπληρώνει τώρα την πρόταση και εξελίσσεται η πρόταση, διαμορφώνεται και χτίζεται ως εξής. Επαναλαμβάνω και το τονίζω. Εάν θέλουμε σοβαρά αυτή η χώρα να πάει μπροστά, πρέπει να οργανωθούμε στη μαλακία. Το λέω δύο χρόνια. Γιατί για να μπορώ εγώ να επιβάλλω ή να προτείνω ή να προτρέψω κάποιον να εμβολιαστεί, του λέω: κοίταξε να δεις, σου έχω εγώ διαμίσει σοβαρό. Πριν από λίγο ολοκλήρωσα την απογραφή της οικογένειάς μου. Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Βλέπω ένα δημοσίευμα στο Ριζοσπάστη, πρωτοσέλιδο, που λέει πιάνει εδώ τα του λιμανιού. Πιάνει μια ειδική περίπτωση και κάνει μια καταγραφή πολύ ιδιαίτερη, θα καταλάβετε γιατί, για κάτι που γίνεται στο λιμάνι. Έχει βγει βεβαίως και μια ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων, ΕΝΕΔΕΠ. Έχει παίξει ρόλο τον τελευταίο καιρό με την Κόσκο και με όλα αυτά που γίνανε. Και λέει η ανακοίνωση: βοηθεί εργολάβων πλασάροντος υποψήφοι δίθεν συνδικάτου εργαζομένων, παλιά και νέα φερέφωνα, χειράνθρωποι μοιράζουν χάντρες και καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς. Τα γραφεία της διοίκησης έχουν μετατραπεί σε προεκλογικά κέντρα, ενώ βλέπουμε και την παγκόσμια πρωτοτυπία σε λιμάνι της ειδικότητας εργαζομένων με καθήκοντα επόπτες ασφαλείας, τηλεφωνήτρες, συγκεντρωσιάρχες, αυτοφοράκηδες κλπ. Είναι λίγο με γρίφους εδώ η ανακοίνωση. Θα καταλάβετε γιατί γίνεται όλο αυτό. Προσπαθεί εκεί να φτιαχτεί και ένα εργοδοτικό σωματείο, πρωτότυπο για τέτοιου μεγέθους εταιρείες. Και ξεκινάει μετά το δημοσίευμα, κάνει μια καταγραφή. Υπουργός, υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας είναι ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός κτλ. Όλο συμπτωματικός, λέει, operation manager στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, τη λέξη, Πειραιά, είναι κάποιος ονόματι Νίκος Κατσαφάδος. Δεν ξέρουμε αν έχει συγγένεια, καταγραφή. Άλλη μια σύμπτωση. Διευθυντής προσωπικού στην D-Port, θηγατρική της Κόσχο, είναι κάποιος Μιχάλης Κατσαφάδος. Τρίτος. Σύμπτωση. Προφανώς. Άλλωστε, ο Κατσαφάδος είναι το Παπαδόπουλο στον Πειραιά. Όπου πας, Κατσαφάδος ακούς. Μετά. Γίνεται καταγραφή στο ρεπορτάζ και λέει ότι υπάρχει ένας γνωστός εκπαιδευτής οδηγών για να τους μεταφέρει. Αφήνει κάτι υπονοούμενα που λέγεται Νίκος Κατσαφάδος. Τρίτος, τέταρτος με τον Υπουργό. Και πάλι λέει μέσα εκεί γυρνάει κάποιος, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Ριζοσπάστη, ότι κυκλοφορεί ένα αυτοκινητάκι στους χώρους δουλειάς και στις προβλήτες, κάνει κάτι ελέγχους ασφαλείας. Αυτός που το οδηγεί λέγεται Θόδωρος Κατσαφάδος. Είναι, είπαμε, το Κατσαφάδος ή το Παπαδόπουλος. Καλή δουλειά να κάνουν όλοι αυτοί, αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς δεν αμφισβητούμε τίποτα. Δεν έχει σχέση το ότι είναι υπουργός και είναι άλλοι 10 κατσαφάδοι από εκεί και κάτω. Τι θα μείνουν χωρίς δουλειά κατσαφάδοι, επειδή τυχαίνει να λέγονται κατσαφάδοι. Για τους Μητσοτάκηδες, τους Παπανδρέου, τους Καραμαλίδες, δεν λέει κανείς τίποτα. Βρήκαν εδώ τον κατσαφάδο τον υπουργό και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Τα στοιχεία της εκπομπής εδώ, οι συστάσεις. Το τηλέφωνο το είπαμε, το ξέρετε. Είναι μέσα, περιμένει. Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το βλέπουμε εμείς, η διεύθυνσή του είναι radio@parapolitica.gr. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια είναι το ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και διάλογο και εγγραφή να κάνετε. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αμέσως μετά επανερχόμεθα. Α, αύριο ο Τσολιάς και τα επόμενα δύο Σάββατα, τρία με το αυριανό, είναι στο Κύτταρο, μια πολύ ωραία παράσταση, χορεύει, τραγουδάει, μουσικοχορευτικά εκεί, μπαλέτα, χαμός γίνεται, πολιτική επικαιρότητα, αγάπη για τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Κλείστε, κάντε τα δέοντα, εμβολιασμένοι σε αυτή τη φάση ή με τα πιστοποιητικά νόσησης. Έχουμε και τις εκλογές στο Κινάλ, εμείς εδώ τα παρακολουθούμε πολύ στενά, από θέση όπως κάνουμε σε όλα τα πράγματα, έχουμε καθαρή θέση υπέρ του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά ας ακούσουμε λίγο αυτόν τον εγωπαθή Ανδρέα Λοβέρδο. Εμείς τι θέλουμε, τον εαυτό μας. Και τι θέλω εγώ προσωπικά, και κύριε Παυλόπουλε, το έχω πει χίλιες φορές και μια φορά μάλιστα πήγε να μου γίνει και προβοκάτσια. Ναι. Εδώ που μιλάγαμε οι τρεις μας. Τι θέλω. Θέλω να εκλεγώ. Να αποκτήσω ένα δικό μου κόμμα που θα το κάνω ό,τι θέλω και δεν καταλαβαίνω τίποτα άλλο και δεν μετέχω σε καμιά άλλη συζήτηση. Καθαρή εξήγηση. Πολύ καθαρή εξήγηση. Το κρατάμε. Δεν θα κερδίσει όμως και θα κερδίσει ο Γιώργος μας. Ο Γιώργος όλων των Ελλήνων. Αυτός που δεν θα μας έβαζε το Δουνουτού, αλλά μας έβαλε. Αυτός που δεν θα μας έβαζε το Μνημόνιο, αλλά μας έβαλε. Αυτός που θα μοίραζε λεφτά, αλλά δεν έδωσε. Αυτός. Είναι και σοσιαλιστής. Χθες λοιπόν έδωσε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Α, στον Κακούς και τον Πετρόπουλο, τους συναδέλφους, ο Γιώργος Παπανδρέου, και είπε εκεί κάτι άκρος σοσιαλιστικό, να το χαρακτηρίσουμε καθαρά, κομμουνιστικό. Θεωρώ ότι εμείς οι δημοκράτες προοδευτικοί πρέπει να πούμε αυτοδιαχείριση των δεδομένων μας. Είναι δικά μας τα δεδομένα. Γιατί να μην είμαστε όλοι μέτοχοι στο Facebook. Αυτοδιαχείριση, δεν μιλάμε. Εφόσον εγώ δίνω τα δεδομένα μου, θα έχω και ένα κομμάτι του κέρδους από το Facebook, λέω. Εγώ θέλω να πάρω τα δεδομένα του Γιώργου πάντως, δεν ξέρω εσείς. Εδώ λοιπόν ακούστηκε για πρώτη φορά τόσο καθαρά μια πρόταση. Είναι μια άλλη έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα μετά το Λένιν που το έκανε. Εδώ είναι μια πρόταση του Γιώργου να μπουκάρουμε στο Ζούκεμπερκ. Αυτό είπε τώρα, να πάρουμε στο Facebook τις μετοχές, να κάνουμε ό,τι να είναι. Δεν θα είναι μόνο ο Ζούκεμπερκ, θα είμαστε κι εμείς, αυτοδιαχείριση. Αυτά τα κλασικά των προηγούμενων δεκαετιών. Έρχεται τώρα μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, πρώτη φορά που κάποιος άλλος επαναστάτης κατά του παγκόσμιου καπιταλισμού εισάγει αυτή την καινοτόμα πρόταση. Τρέμει από χτες ο Ζούκεμπερκ και έχει αρχίσει μαζεύει τα δεδομένα του. Γίνεται γενικός των δεδομένων. Και δεν είναι τυχαίος ο Γιώργος Παπανδρέου που τα λέει αυτά, γιατί στη Βουλή σε ανύποπτο χρόνο απαντούσε στην Αλέκα Παπαρίγα τότε, ήταν γραμματέας του ΚΚΕ. Είχε κάνει μια πολιτική εξομολόγηση παρακαταθήκη. Είτε είμαι εκτός της Ελλάδας, είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχε έναν τριά και θάρρος και είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική. Το γέλιο το γλυκό. Είμαι σοσιαλιστής, όνομα και πράγμα. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέραστο παιδί. Αχού! Θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό. Κούσιος Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκροπάει. Δεν θυμόμαστε όλοι πως είχε καταγγείλει τον άγριο και σκληρό, το φτιάχνε στην πορεία, έψαχνε τις λέξεις. Καπιταλισμό στη Βουλή τα είχε πει αυτά, χειροκροτούσαν οι άλλοι από κάτω. Πάντα πιο αστείοι είναι αυτοί που χειροκροτάνε. Όχι αυτός που λέει κάτι, γιατί παίζει ένα ρόλο. Εκεί το καταλαβαίνουμε, έχει ένα κείμενο να ερμηνεύσει, πως είναι ο Σεφερλής. Οι άλλοι που χειροκροτάνε από κάτω, όταν έλεγε τον παγκόσμιο και σκληρό καπιταλισμό και μας έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτός που το κατήγγειλε έξω, στην Ινδία και αλλού, το έφερε εδώ. Στην Ελλάδα 43% είχε πάρει. Ελπίζουμε τώρα να ξαναβγεί. 5 Δεκέμβρη ψηφίζουμε όλοι Γιώργο Παπανδρέου. Να και το μήνυμα, το προπαγανδιστικό σποτάκι στήριξης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλοι και όλες δίνουμε το παρόν για την επόμενη μέρα του κινήματος. Επισήμως, οφίσιαλι, η Ελληνοφρένεια απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε συντρόφους και μη να στηρίξουμε την υποψηφιότητα του μεγάλου ηγέτη Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου. ΓΑΠ. Όπως αξίζει ένα Παπανδρέου. Συναισθανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης για την πατρίδα, προτείνουμε ως μοναδική λύση σωτηρίας τον μεγάλο σοσιαλιστή ηγέτη, τον αντίθασο ποδηλάτη, τον μαχητή του παγκόσμιου καπιταλισμού, τον εγγονό του γέρου της δημοκρατίας, το γιο του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου. Το κίνημα μας έχει όλους ανάγκη. Ο παγκόσμιος σοσιαλισμός μας έχει ανάγκη. Στηρίζουμε τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τον τελευταίο πρωθυπουργό του κινήματός μας. Στηρίζουμε το πολύτιμο εθνικό μας κεφάλαιο. Ψηφίζουμε υπεύθυνα, γυρίζουμε σελίδα. Δίνουμε όλοι το παρόν στις κάλτσες. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή στις κάλτσες. Μη λείψει από τις κάλτσες κανείς 5 Δεκέμβρη. Μέχρι τότε έχουμε καιρό, θα τα λέμε συνεχώς. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα έχουμε τις παραγγελιές σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις, αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Αποστόλη, έλα. Αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Δώσε. Θα βάλεις του Παπαντέου, θα τα πούμε στις κάλτσες. Μετά λεφτά υπάρχουν, μετά βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε και θα σε κάνω ρεμπέτη. Την Κυριακή ούτε μια ψήφος να πάει χαμένη. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλτσες. Βρώμα, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Χολέρα είναι. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Βρωμάει, με βλέπετε. Βρωμάει. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και πρετοριανούς. Έλα μωρέ, πού είσαι τόση ώρα? Συγγνώμη, δεν ήμουν πάνω το τηλέφωνο για σένα. Είσαι κτήρι. Τέτοια. Λοιπόν, θέλω να κάνεις μια σύνθεση. Σύνθεση. Τα-τα-τα-τα. Τα-τα-τα-τα. Α, τι σύνθεση. Θέλω Λοβέρδο που ήθελε να χτυπήσει Τσίπρα και να το βάλεις μαζί με Βέγκο από το Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης που κάνει το διαιτητή με τον Τρίκονα στο box. Φτιάξω καλό. Έγινε. Γράφετε σε ένα κομμάτι του βιβλίου σας ότι θα θέλατε κάποια στιγμή, είχατε σκεφτεί να χτυπήσετε τον κύριο Τσίπρα. Το σκέφτηκα. Ο φόβος δεν συνιστά πολιτική επιλογή. Μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε. Ο καθοριστικός παράγοντας από εκείνη την ιδέα της βιοπραγίας ποιος ήταν? Εγώ. Άντε ρίχνω λοιπόν. Έλα, σήματα. Σήμερα του να του δείξεις τι έστει η πλατανιά. Αν ο Μέση χτυπούσε το Ρονάλντο, θα ήμουν φουλ Μέση. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Καλησπέρα, Απόστολε. Ναι, εγώ είμαι. Ποιος είναι, παρακαλώ. Γεια σου. Είμαι από τη Γερμανία, σε παίρνω. Καλή φάση. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, μία παραγγελία, ο γυρισμός του Ξενιτεμένου. Με τον Πασχαλίδη και πώς το λένε το άλλο το παιδί. Πολύ ωραίο τραγουδί. Το είχατε βάλει. Και δεν ξέρω, μία ανταπόκριση, σε παίρνω έτσι και σου λέω μερικά που γίνονται εδώ και καλά και κακά. Το κρατήδιο που μένω, η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, το κόμμα των Πρασίνων στέλνει για αντιπρόσωπο στο Bundestag, δηλαδή στη Βουλή των Γερμανών, στο Βερολίνο, έναν πρόσφυγα, Σύρο, ο οποίος ήρθε από πριν 5 χρόνια. Ήταν βέβαια, είχε σπουδάσει στην πατρίδα του νομικός, αλλά το θέμα είναι ότι τον έχουν εδώ απορροφήσει και όχι μόνο εργάζεται και έχει ενταχθεί, αλλά πάει και σαν αντιπρόσωπος στη Βουλή. Αυτά για αυτούς που, δεν ξέρω, κάπως είμαστε, έχουμε γίνει στην Ελλάδα έτσι, φοβόμαστε τους ξένους, ότι θα μας βιάσουν τα κορίτσια μας. Και τελικά έχουν βγει ότι οι ίδιοι οι Έλληνες επιδίδονται στο άθλημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, σε ακούμε κάθε μέρα. Παλιέ μου φίλε, τι γυρεύεις? Χρόνια ξενιτεμένος ήρθες με εικόνα.

ματιά. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Για Παρασκευή θέλω να κολλήσετε το κυρακατίνα του Μητσοτάκη και του Καλού με κάποιο. Μοντάρετε με κάτι που να κολλάει. Το κυρακατίνα πάντως στο τραγούδι που θέλω για Παρασκευή, οκ. Okay. Ο Φώτης είμαι από Αγία Βαρβάρα. Κυρακατίνα σπλαχνική που ξέρει κάθε άγιο. Κάνε και μία προσευχή για κοινό το ναυάγιο. Ο Άγκατ, please! Baby, baby! Baby, baby, baby, please! Baby! Μου είχε μέσα το παιδί, τη μάνα το πατέρα, και μόλις έπιασαν στεριά, τους έριξαν μια σφαίρα. Θα σας ταΐσουμε κιόλας! Κανίνικα του Μηταράκη! Κανίνικα του Μηταράκη! Να πάτε στις πατρίδες σας! Έλα ρε μανάρι, σε πέτυχα επιτέλους. Ναι, ναι. Είναι δύο μήνες παλεύω πάλι πάνω να θεμάσει. Δεν θα πας τίποτα. Περιζήτητος είσαι, περιζήτητος. Τι να κάνεις. Ισχύει, λυπάμαι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα σε μοιραζόμαστε όλοι όσο μπορούμε. Λοιπόν, ήθελα κάτι, άμα μπορέσεις και προλάβεις. Τώρα άρχισε να λέει κάτι παπαριές παλιό Άδωνης, τον άκουγα. Και κάπως έλεγε τέλος πάντων αυτά που λέει και λέει: καταλάβατε, βάλε μου αυτό και τον Τζούμα μαζί με τον Χαρικλίν που είναι προσιλητιστής και του λέει διάφορα για το κόμμα κτλ. Και λέει στο τέλος: τώρα που μου τα έκανε Λιανά, λέει ο Χαρικλίν ως τραμπάκουλας. Το κατάλαβα. Μάλιστα. Εντάξει, φιλιά. Αν πάει ο κ. Δέλλας και πει: ξέρω ότι θα βάλετε κυρώσεις, θα πάρουμε τη δήλωση που πήραμε. Ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόσμικης ιδιοκτησίας. Η δήλωση που πήραμε δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Για όποιον καταλαβαίνει, θα πει η Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεχταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει σε ένα τέλμα ιδεολογικής σύγχυσης. Γιατί πώς λέει η Ευρώπη, κάνει δήλωση μία, κάνει μια δεύτερη δήλωση πιο σκληρή, κάνει μια τρίτη δήλωση πιο σκληρή και κάποια στιγμή δεν μπορεί πια να κάνει δήλωση και βάζει κυρώσεις. Με ανεπανόρθωτες συνέπειες στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης και της αποδέσμευσής της από τα ιμπεριαλιστικά θεσμά. Καταλάβατε. Βέβαια, παιδάκι μου, τώρα που τα κάνεις λερά, τα έχω πιάσει όλα, όλα τα κατάλαβα. Στον Πόγαρτο τα έχω πάρει. Όλα. Μπράβο, μπράβο. Δεν πάω τίποτα άλλο. Ποιος κόσμος μας κρατάει και ποιος ανήδη απόψε που δικάζουν το πλουμπίδι. Ηλίκη αγκαλιά με τα σκυλιά. Ηλίκη αγκαλιά με τα σκυλιά. Για την Παρασκευή με τον Πάνο Τζαβέλα, τον αντάρτη παιδιά της Σαμαρίνας. Ναι, σύγισπε, για μωρέ, αντάρτο, πουλά. Αποστολή. Έλα. Πέρα. Η Ειρήνη από Πρέβεζα που σου είχα πει για την Κούβα. Ναι, καλά, τι θες. Της Μεσογείου θέλω μια αφιέρωση. Όποτε θες εσύ. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω. Με μισθοφόρους και πρετοριανούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς. Καλό υπόλοιπο, παιδιά. Καλό είστε καλά. Και καλή δύναμη. Γεια χαρά. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω. Με μισθοφόρους και παρέ. Γρηγοριανούς. Παραπολιτικά 90,1.